به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز قراره بر اساس منابعی که داشتیم بررسی میکردیم یه سفر کنیم به قلب تاریخ اسلام. اون هم در دورانی که دو تا ابر قدرت همزمان روی نقشه بودن. خلافت عباسی در بغداد و خلافت فاطمی در قاهره. این داستان چند صد سال قدرت، شکوفایی فرهنگی و علمی و البته در نهایت سقوطه. میخوایم بفهمیم این دوتا امپراتوری اصلا چطور شکل گرفتن، چی باعث اون شکوفایی حیرت انگیز علمی شد و مهمتر از همه رقابت بینشون چطور تاریخ رو عوض کرد. نکته فوق‌العاده جالب دقیقا همینه. ما داریم در مورد دو تا خلافت حرف میزنیم که فقط از نظر نظامی و سیاسی رقیب نبودن. اینا از بیخوبون یعنی از نظر ایدئولوژیک با هم دشمن بودن. یکی سنی، او یکی شیعه اسماعیلی. در واقع این رقابت یه جور جنگ سرد چند صد ساله بود و همه چیز رو تحت تأثیر قرار داد. از جنگ‌های واقعی گرفته تا ساختن دانشگاه و حمایت از دانشمندا. این رقابت هم ویرانگر بود و هم به طرز خیلی عجیبی سازنده. خب پس بیاین از اول شروع کنیم. عباسی‌ها چطوری امپراتوری اموی رو که این همه قدرتمند به نظر می رسید سرنگون کردن؟ منابر شما خیلی روی نقش یه نفر تاکید دارن. ابو مسلم خراسانی. دقیقاً. ابو مسلم یه استراتژیست و فرمانده بی‌نظیر بود. اون تونست نارضایتی‌های مردمی رو به خصوص ایرانیا و شیعیان علیه اموی ها متحد کنه. اما ببینید، سلاح اصلی عباسی ها نظامی نبود، تبلیغاتی بود. اونا میگفتن اموی ها غاصب هستن، خلافت حق ماست چون ما از خاندان پیامبریم. یه لحظه صبر کنید، اینجا یه نکته ای هست. ادعای خیشاوندیشون از طریق عباس یعنی عموی پیامبر بود، خب در مقابل کسایی که ادعا می کردن از نسل مستقیم حضرت فاطمه هستن، این ادعا یکم درجه دو به نظر نمی رسه. چطور اینو به عنوان برگ برنده جا زدن؟ سوال خیلی خوبیه. دقیقا همین نقطه ضعف بعدها بزرگترین چالششون شد. اما در اون مقطع اونا از یه عبارت خیلی هوشمندانه استفاده کردن. الرضا من آل محمد، یعنی شخص مورد رضایت از خاندان پیامبر. خیلی مبهم و کلی. بله، کاملا مبهم بود تا همه گروه‌های مخالف اموی از جمله علویان این حس رو داشته باشند که شاید رهبر آینده از اونها باشه. در واقع یه ائتلاف موقت زیر یه شعار کلی درست کردن. وقتی قدرت رو گرفتن و ابوالعباس صفاح رو به عنوان خلیفه معرفی کردن، تازه اون موقع بود که مشخص شد منظور از خاندان پیامبر دقیقاً شاخه اموی پیامبر بوده. چه حرکت سیاسی پیچیده‌ای. ولی خب بعد از پیروزی نوبت به محکم کردن پایه‌های قدرته و اینجا خلیفه دوم منصور وارد صحنه میشه که به نظر میرسه خیلی بی‌رحیم‌تر از این حرفا بوده. اولین کارش هم حذف همون کسی بود که اونا رو به قدرت رسونده بود، ابو مسلم خراسانی. این یکی از تراژیک‌ترین و البته آموزنده‌ترین بخش‌های تاریخه. منصور میدید که ابو مسلم در خراسان تقریبا یه پادشاهه. محبوبیتی داشت که از خود خلیفه هم بیشتر بود. این کلاسیک ترین نمونه ترس یه حاکم از قدرت آفرین هست. منصور نمیتونست همچین سایه سنگینی رو تحمل کنه. برای همین با فریب ابو مسلم رو به دربار کشوند و به طرز فجیعی به قتل رسوندش. پس شما میگید مغز متفکر به قدرت رسیدن عباسیان اولین کسی بود که خود خلیفه جدید حذفش کرد؟ این دیگه اوج بیرحمی در سیاسته. دقیقاً. و این بیرحمی فقط به ابو مسلم محدود نشد. منصور کلی قیام رو سرکوب کرد. هم قیام علویان که حالا فهمیده بودن فریب خوردن، هم قیام ایرانیایی که از قتل ابو مسلم خشمگین بودن. اون فهمیده بود برای کنترل این امپراتوری وسیع به یه مرکز فرماندهی جدید و پرآبه احتیاج داره و اینطور شد که تصمیم گرفت پایتخت رو از بیابونای شام بیاره به قلب بین النهرین و یه شهر جدید بسازه، بغداد. و ساخت بغداد هم خودش داستان جالبی داره. منابعی که بررسی می‌کردم می‌گفتن که این شهر با الهام از شهرسازی دایره شکل ایران باستان و نزدیک تیسپون پایتخت ساسانیان ساخته شده. انگار منصور میخواست بگه ما وارث امپراتوری های بزرگ این منطقه هستیم. دقیقا همینطوره. اون صدها معمار و نجار و کارگر ماهر ایرانی رو برای ساخت بغداد به کار گرفت. این فقط ساختن یه شهر نبود، یه بیانیه سیاسی بود. منصور میخواست بگه مرکز دنیای اسلام دیگه دمشق عربی نیست، اینجاست، در قلب تمدنهای کهن. منابر شما خلافت عباسی رو به دو دوره خیلی متفاوت تقسیم میکنن. یه دوره 100 ساله اول که دوره قدرت و شکوهه و بعدش دوره ضعف و تجزیه. توی اون دوره اول که خلفای معروفی مثل هارون و رشید و مأمون رو داریم، یکی از دلایل اصلی موفقیتشون استفاده از نخبه های ایرانی بوده. بله، این تفاوت بزرگشون با اموی ها بود که یه سیاست عرب گرایانه خیلی سفت و سخت داشتن. عباسی ها فهمیدن برای اداره این امپراتوری چند ملیتی باید از استعدادهای همه اقوام استفاده کنن. و اینجا بود که دو تا خاندان ایرانی به قدرت افسانه‌ای رسیدن. اول برمکیان در زمان هارون و رشید و بعد خاندان سهل در زمان مأمون. داستان برمکی‌ها واقعا سینماییه. یحیای برمکی‌ها و پسراش فضل و جعفر 17 سال تمام قدرت رو در دست داشتن. میگن هارون و رشید به یحیی میگفته پدر، اما آخرش چی شد که این همه قدرت و نزدیکی به همچین سرنوشت وحشتناکی ختم شد؟ سرنوشت تراژیک. یک شبه هارون و رشید دستور دستگیری و قتل عامشون رو صادر کرد. دلایلش هنوز محل بحثه. بعضیا میگن ثروت و قدرت بیش از حد برمکیان هارون رو به وحشت انداخته بود. بعضی ها به داستانهای عاشقانه و رسوایی های درباری اشاره میکنن. اما دلیل اصلی هرچی که بود، یه پیام خیلی روشن داشت. توی این سیستم قدرت نهایی و مطلق فقط و فقط دست خلیفه است و هیچ کس، حتی نزدیکترین وزیر، در امان نیست. یعنی 17 سال فرمانروایی مطلق توسط یک خاندان غیر عرب، این برای اشراف عرب تو بغداد باید خیلی سنگین بوده باشه. آیا هارون و رشید تحت فشار اونها برمکیان رو حذف کرد یا این یه تصمیم کاملا شخصی بود؟ احتمالاً ترکیبی از هر دو بود. قطعا حسادت و دسیسه چینی رقبای عرب بی تأثیر نبود. اما در نهایت این تصمیم شخصی هارون بود که از رشد قدرتی موازی با قدرت خودش می ترسید. جالبه که این الگو دقیقا در نسل بعدم تکرار شد. پسر هارون، مأمون، با کمک یه وزیر ایرانی دیگه به اسم فضل ابن سهل، برادرش امیر و فضل ابن سهل هم قدرتی حتی بیشتر از برمکیان پیدا کرد، درسته؟ تا جایی که مأمون پایتخت رو از بغداد به ممرو تو خراسان منتقل کرد و حتی رنگ پرچم عباسی ها رو از سیاه به سبز تغییر داد. سبز که رنگ علویان بود. این دیگه یه حرکت انقلابی بود. انقلابی و خیلی خطرناک. این کارها بغداد رو در آستانه شورش قرار داد. بزرگان عرب و عباسی حس می کردن مأمون خلافت رو دودستی تقدیم ایرانیا کرده. اینجا بود که مأمون با همون دوراهی پدرش روبرو شد. وزیر قدرتمندش یا ثبات خلافت. و اون هم مثل پدرش راه دوم رو انتخاب کرد. فضل ابن سهل در حمامی در سرخس به قتل رسید. مأمون به بغداد برگشت و دوباره لباس سیاه عباسی رو پوشید. این پایانی بود بر نفوذ مستقیم ایرانیا در بالاترین سطح قدرت. چه داستان پرفراز و نشیبی. خب پس از مأمون دوره ضعف شروع میشه. اون قدرت متمرکز چطور از هم پاشید؟ جانشینان مأمون یه اشتباه بزرگ کردن. اونا برای اینکه از نفوذ عرب و ایرانیا کم کنن به یه نیروی سوم تکیه کردن. سربازان ترک که به مهارتشون در جنگ معروف بودن. اولش این ایده خوبی به نظر می رسید، اما خیلی زود این سربازا و فرمانده هاشون فهمیدن که قدرت واقعی دست اونهاست. و اینجا بود که مقام امیرالامرا یا همون فرمانده کل قوا به وجود اومد؟ دقیقاً، این فرماندهان ترک قدرت واقعی رو گرفتن. کار به جایی رسید که اونا خلیفه رو عزل و نصب می کردن، زندانی می کردن، کور می کردن یا حتی می کشتن. خلیفه تبدیل شد به یه عروسک خیمه شب بازی، یه نماد مذهبی که فقط اسمش روی سکه ها بود و توی خطبه ها اسمش رو می آوردن. حکومت‌های مستقلی در سراسر امپراتوری از مصر تا ایران شکل گرفتند که فقط برای گرفتن مشروعیت دینی ظاهراً از خلیفه بغداد اطاعت می‌کردند. خب، اینجا به یکی از عجیب‌ترین تناقض‌هایی می‌رسیم که توی منابع بهش اشاره شده. درست در زمانی که قدرت سیاسی خلیفه در حال فروپاشیه و کشور دچار هرج و مرج شده، یک انفجار علمی و فرهنگی بی سابقه رخ میده. چطور همچین چیزی ممکنه؟ اینجاست که داستان واقعا شگفت‌انگیز میشه. این پدیده معروف به نهضت ترجمه، یک جنبش عظیم دولتی و خصوصی برای ترجمه تقریبا تمام دانش بشری از یونانی، پهلوی، سانسکریت و سوریانی به زبان عربی. انگیزه های مختلفی پشت این حرکت بود: تشویق خود اسلام به علم، رقابت با تمدن های دیگه و نیاز به ابزارهای فلسفی و منطقی برای بحث با مسیحی ها و زرتشتی ها. یعنی چه جور کتابهایی رو ترجمه می‌کردن؟ میتونید یه مثال بزنید از ترجمه‌ای که واقعاً دنیا رو تکون داد؟ حتماً. تصور کنید آثار ارسطو و افلاطون در فلسفه، اصول اقلیدیس در هندسه، المجستی بطلمیوس در نجوم و آثار جالینوس و بقراط در پزشکی همه به عربی ترجمه و در دسترس دانشمندا قرار گرفت. مرکز این جنبش کتابخونه و مرکز تحقیقاتی افسانه‌ای بیت الحکمه در بغداد بود. اینجا فقط محل نگهداری کتاب نبود، یا انستیتوی پیشرفته بود که دانشمندانی از هر دین و نژادی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، مسلمان کنار هم کار می کردن. این حرکت فونداسیون کل دستاوردهای علمی تمدن اسلامی و حتی رنسانس اروپا در قرنهای بعد رو بنا گذاشت. چه تصویر زنده‌ای! پس در حالی که شمشیر سیاستمدارا تو بغداد کند شده بود، قلم دانشمندا تیزتر از همیشه کار می‌کرد. حالا همزمان که بغداد درگیر این ترکیب عجیب از زوال سیاسی و شکوفایی علمی بود، در غرب یه رقیب خیلی جدی داشت از راه می‌رسید. اینجاست که فاطمیان وارد داستان میشن. بله، و این رقیب فقط یه تهدید نظامی نبود، یه چالش ایدئولوژیک برای کل اساس خلافت عباسی بود. فاطمیان خاندانی از شیعیان اسماعیلی بودند که ادعاشون خیلی مستقیم تر و از نظر خیلی ها قوی تر از عباسی ها بود. اونا می گفتن ما از نسل مستقیم حضرت فاطمه و امام علی هستیم، پس ما وارثان برحق پیامبریم، نه شما که از نسل عموی پیامبر هستید. این یعنی زیر سوال بردن کل مشروعیت عباسیا؟ فاطمیان چطور این ادعا رو به یه امپراتوری تبدیل کردن؟ اونا از شمال آفریقا شروع کردن، مصر رو فتح کردن و بعد یه پایتخت جدید ساختن که اسمش هم یه بیانیه سیاسی بود. القاهره، به معنی پیروز. قاهره ساخته شد تا با بغداد رقابت کنه و جای اونو به عنوان مرکز جهان اسلام بگیره. اینجاست که اون رقابت تسلیحاتی فرهنگی که اول صحبتمون بهش اشاره کردید شروع میشه، درسته؟ دقیقاً. این یه مسابقه برای برتری در همه زمینه ها بود. بغداد بیت الحکمه رو داشت و مرکز ثقل دانش جهان بود. فاطمیان برای اینکه خودشون رو رهبر واقعی جهان اسلام جا بندازن، نمیتونستن تو این زمینه عقب بمونن. برای همین دانشگاه بزرگ الازهر رو تأسیس کردن که یکی از قدیمی ترین دانشگاه های فعال جهانه. بعدش یه مرکز علمی دیگه به اسم دارالعلم یا دارالحکمه رو دقیقاً به تقلید از بیت الحکمه بغداد ساختن. انگار داشتن میگفتن مرکز واقعی تمدن اینجاست، نه در بغداد. پس این جنگ سرد بین قاهره و بغداد چطور پیش میرفت؟ فقط تو زمینه علمی بود یا درگیری های جدی تری هم داشتن؟ نه، این یه جنگ تمام عیار در چند جبهه بود. در جبهه نظامی برای کنترل سرزمین های مهمی مثل شام و حجاز، یعنی مکه و مدینه، دائم در حال جنگ بودند. تسلط بر شهرهای مقدس اعتبار فوق‌العاده‌ای به هر کدوم از خلفا میداد. در جبهه ایدئولوژیک هم فاطمیان مبلغ‌ها و داعیان خودشون رو مخفیانه به سراسر قلمروی عباسی، حتی تا قلب ایران و عراق می‌فرستادن تا مردم رو به مذهب اسماعیلی دعوت کنن. واکنش عباسی‌ها چی بود؟ حتما بیکار ننشستن. اصلا اونا هم دو تا کار اصلی انجام میدادن. از نظر نظامی به متحدان قدرتمند سنی خودشون مثل ترکان سلجوقی تکیه میکردن تا با فاطمیان بجنگن. از نظر تبلیغاتی هم یه جنگ روانی راه انداختن. علما و قضات بزرگ بغداد رو جمع میکردن و ازشون بیانیه میگرفتن که نسب خلفای فاطمی جعلیه و اونا اصلا از نسل پیامبر نیستن. این جنگ بر سر مشروعیت هسته اصلی رقابتشون بود. خب وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم یه تصویر خیلی پیچیده به دست میاد. دو تا امپراتوری رقیب که هر دو با چالش‌های داخلی وحشتناکی روبرو هستن. از ترور وزرا گرفته تا شورش فرماندهان نظامی. اما همزمان دارن دوره‌های از شکوفایی فرهنگی، هنری و علمی بی‌نظیر رو خلق میکنن. نکته کلیدی که از این منابع میشه برداشت کرد همینه. قدرت سیاسی خیلی وقتا ناپایدار، بی‌رحم و زود گذره. خلفا و امیران میان و میرن، سلسله ها سقوط میکنن. اما اون دانش و فرهنگی که در کوران همین رقابت ها تولید شد، اون کتاب هایی که در بیت الحکمه و دارالعلم ترجمه و نوشته شد، اون معماری شگفت‌انگیز تبدیل به میراثی شد که برای همیشه باقی موند. شاید بشه گفت که همین رقابت شدید برای کسب اعتبار یکی از موتورهای اصلی این شکوفایی بود. بر عنوان یک فکر نهایی برای شما که بهش فکر کنید، منابع نشون میدن که عباسی‌ها خیلی از الگوهای اداری و درباری ساسانیان رو گرفتن و فاطمیان هم نهادهای علمی بزرگی مثل الازهر رو پایه‌گذاری کردن. این سوال رو پیش میاره که عصر طلایی اسلام چقدر حاصل ابداع و نوآوری کاملا جدید بود و چقدر نتیجه ترکیب و ارتقای هوشمندانه دستاوردهای تمدن‌های بزرگ پیش از خودش مثل ایران، یونان و هند.